2013. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Czy Parlament Europejski wystąpi z wnioskiem o nałożenie sankcji na Polskę? Szef europejskich liberałów bada poparcie dla takiej inicjatywy. Prokuratura w Szczecinie potwierdza, wpłynął wniosek o przesłuchanie Wacława Berczyńskiego. Termin dopiero wyznaczy. W serwisie też o zmianach na uczelniach. Mają dostosowywać liczbę studentów do kadry naukowej. Przewodniczący europejskich liberałów chce, by Europarlament wystąpił z wnioskiem o nałożenie sankcji na Polskę w związku z prowadzoną kontrolą praworządności. Guy Verhofstadt powiedział, że rozmawia na ten temat z przedstawicielami grup politycznych. Jest taka możliwość i sprawdzamy teraz, czy jest większość w parlamencie, żeby do tego doprowadzić. Tak zrobimy w momencie, kiedy Komisja Europejska da jasny sygnał, że według niej nie ma innego wyjścia. Zgodnie z zapisami traktatowymi wniosek o nałożenie sankcji na jakiś kraj, włącznie z odebraniem głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych, może złożyć Parlament Europejski albo Komisja Europejska. Tymczasem wiceszef Komisji Frans Timmermans przyznał, że wyczerpał możliwości działania w ramach prowadzonej procedury. Mówił, że zdaje sobie sprawę z braku poparcia wśród unijnych krajów dla wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. Do tego potrzebna jest bowiem jednomyślna decyzja wszystkich państw, a kilka już sygnalizowało, że takiej inicjatywy nie poprze. Wniosek o przesłuchanie Wacława Berczyńskiego już w szczecińskiej prokuraturze. To ona prowadzi śledztwo w sprawie zakupu śmigłowców Caracal dla wojska. Do prokuratury regionalnej w Szczecinie wpłynął wniosek o przesłuchanie doktora Wacława Berczyńskiego w ramach śledztwa prowadzonego od 24 października 2016 roku w prokuraturze regionalnej w Szczecinie. O czasie i miejscu przesłuchania doktora Wacława Berczyńskiego zdecyduje prokurator prowadzący postępowanie. Mówiła rzeczniczka prokuratury Iwona Chrobak-Farkarson. W połowie kwietnia w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Wacław Berczyński powiedział, że to on, tu cytat, wykończył Caracale. Z wywiadu wynikało, że to za jego sprawą polskie władze zakończyły negocjacje w sprawie kontraktu z Airbus Helicopters na zakup 50 śmigłowców. W ubiegłym tygodniu Barczyński zrezygnował z kierowania pod komisją, która ponownie bada przyczynę katastrofy smoleńskiej, a także z przewodniczenia Radzie Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi. Do więzienia za gwałt transmitowany na Facebooku. Sąd w Uppsali w Szwecji skazał 3 mężczyzn, którzy mieli dopuścić się przestępstwa w styczniu tego roku. Ofierze mają zapłacić odszkodowanie 320 tysięcy koron, czyli nieco ponad 140 tysięcy złotych. Przemysław Gołyński. 2 ze skazanych to Afgańczycy, 3 to 24-letni obywatel Szwecji pochodzący z Iranu, którego ukarano za niepowiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz za jego filmowanie. Ze względu na młody wiek 18-letni Afgańczyk został skazany na rok więzienia. Jego 20-letni kompan spędzi w więzieniu 2 lata i 4 miesiące. Skazani mężczyźni twierdzili, że ofiara gwałtu, 30-letnia kobieta, która znajdowała się pod wpływem alkoholu, dobrowolnie zgodziła się na seks. Według sądu kobieta w stanie upojenia alkoholowego nie jest świadoma konsekwencji swojej decyzji, dlatego oskarżeni ponoszą pełną odpowiedzialność za gwałt. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Limity na uczelniach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca uczelniom, żeby dostosowały liczbę przyjmowanych studentów do kadry. Ma to poprawić jakość kształcenia. 13 studentów zdaniem resortu powinno przypadać na jednego wykładowcę. Teraz zdarza się, że przypada nawet kilkudziesięciu. Nowy system finansowania będzie premiował te szkoły wyższe, które przyjmą mniej studentów, czyli odwrotnie niż dotychczas, mówi wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Teresa Czerwińska. Za każdym pojedynczym studentem czy doktorantem po prostu szła dotacja. Czyli jeżeli uczelnia miała 1000 studentów, dostawała na 1000 studentów. W tej chwili wprowadziliśmy wskaźnik tak zwany dostępności dydaktycznej, ponieważ uczelnia, która zrekrutowała określoną liczbę studentów, powinna mieć określoną kadrę. Dr Krzysztof Machaczka, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tej chwili jest podjęta uchwała rekrutacyjna, która zmniejszy około 20% nabór studentów. Uniwersytet Gdański planuje spore ograniczenia. 10%. Profesor Arnold Kłączyński, prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie Gdańskim. Czasami to są cięcia 5-osobowe, na przykład tak na Wydziale Nauk Społecznych. Nie ma likwidacji kierunków. Owszem, byłoby lepiej, z tym, że to jest nierealne po prostu w tym momencie, gdzie tej kadry wykładowczej jeszcze de facto nie ma. Jest owszem dużo doktorantów, ale na przykład nie mają uprawnień do egzaminowania. To jakościowo naprawdę moim zdaniem niewiele zmieni. A o uczelnię pytała Izabela Woźniak. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski i sport. Czekaliśmy i czekaliśmy i wreszcie rozpoczął się pierwszy w tym sezonie występ Agnieszki Radwańskiej na kortach ziemnych. Chodzi o turniej WTA w Stuttgarcie, w którym pierwszą rywalką Polki jest Rosjanka Jekaterina Makarowa. Radwańska częściej z nią wygrywa niż przegrywa i liczymy, że ten trend zostanie podtrzymany. Na razie niestety 2-1 w gemach z przewagą przełamania prowadzi Makarowa. Nie zmieniamy dyscypliny, bo wiemy, gdzie w barażu o utrzymanie w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa zagrają nasi tenisiści, bo że zagrają ze Słowakami, to wiedzieliśmy wcześniej. Teraz uzupełniamy tę wiedzę o miejsce. Mecz odbędzie się w dniach 15-17 września w Bratysławie na nawierzchni ziemnej. Nasi hokeiści komplikują sobie tymczasem plany na awans do światowej elity. Dziś w Mistrzostwach Dywizji 1A przegrali po bardzo zaciętym spotkaniu i po dogrywce 0-1 z Kazachstanem, czego nie mógł odżałować napastnik Patryk Wronka. Mogliśmy to wygrać, mieliśmy parę szans naprawdę dogodnych. Nie ma co mówić, no bo oni też mieli swoje szanse, ale szkoda, że nie udało się tych dwóch punktów po tej dogrywce zgarnąć, ale najważniejsze, że walczyliśmy, że pokazaliśmy, że umiemy grać z takim zespołem. Wcześniej nasza reprezentacja przegrała z Koreą Południową i pokonała Ukrainę. Kolejnym przeciwnikiem Polaków będą Węgrzy, ten mecz pojutrze. Już teraz trwa spotkanie w Premier League, jedyne dzisiejsze, ale za to po boisku biegają ludzie w niebieskich koszulkach, a to znaczy, że gra lider ze Stamford Bridge. Po 20 minutach Chelsea prowadzi z Southamptonem 1-0 po golu Edena Hazarda. To jeszcze zamieńmy Anglię na Niemcy. Dobrze z reguły poinformowany Sport Bild donosi, że Bayern Monachium upatrzył już sobie zmiennika dla Roberta Lewandowskiego. Ma nim być Mario Gomez. Ten kiedyś po Allianz Arena już się uganiał i nawet strzelał gole. Teraz robi to w trykocie Wolfsburga. Do tej pory uzbierał już 15 bramek, tylko ciekawe, czy pogodzi się w Monachium z rolą rezerwowego, a może trzeba inaczej postawić pytanie, za ile pogodzi się z taką rolą. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Noc z deszczem, a miejscami też z burzami. Jutro też będzie padać, najmocniej w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum po Podlasie. Na południowym wschodzie możliwe burze, a termometry pokażą od 7 do 19 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli idzie o przewidywanie przyszłości, miał powiedzieć duński fizyk Niels Bohr. Ale my w Klubie Trójki jednak spróbujemy trochę przewidywać. Samochody bez kierowcy i Hyperloop, czyli połączenie odrzutowca z pociągiem. Czy taka będzie przyszłość naszej komunikacji? Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide by. great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. No właśnie, Ella Fitzgerald z dalekiego kraju, za oceanem. Mamy dzisiaj o komunikacji, o transporcie. Zanim do starożytnego Rzymu, co może być lekkim zaskoczeniem, chciałem przywitać moich gości we Wrocławiu, w studiu Polskiego Radia Wrocław. Krzysztof Nęk, student Politechniki Wrocławskiej i lider projektu budowy autonomicznych samochodów, autonomicznych, czyli tych bez kierowcy. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór. A w Warszawie Piotr Niedziółka z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Piotr będzie opowiadał o Hyperloopie. Czy ja to dobrze, Piotrze, rozumiem, że to skrzyżowanie samolotu z, nie wiem, pociągiem? Dobry wieczór, Tomku. Witam wszystkich słuchaczy. Można tak powiedzieć, jest to system, który ma połączyć nie do końca samolot i pociąg, a najlepsze cechy pociągu i samolotu. To tak w dużym skrócie. Okej, no to w takim razie obiecany skok w daleką przeszłość. Pierwsze powstały już w IV wieku przed naszą erą drogi, bo o nich mowa, prowadziły do sąsiednich miast w Latium i Etrurii. O rzymskich drogach z dr Agnieszką Tomas z Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Anna Rokicińska. Stoimy tutaj na brukowanej ulicy. Czy podobnie wyglądały dukty rzymskie? W zasadzie można powiedzieć, że tak, chociaż współczesny bruk wygląda nieco inaczej, ponieważ rzymskie tak zwane pavimentum, czyli to, co było tą górną nawierzchnią, było obrobionymi płaskimi kamieniami o wielobocznym kształcie. Także nie były to takie regularne kostki, jakie my mamy dzisiaj na starówce. A jak były budowane? To jest właśnie to osiągnięcie rzymskie, że nie był to taki zwykły proces, tylko zaczynało się od wytyczenia takiej drogi w linii prostej w tym celu, żeby jak najszybciej przemieścić się z punktu A do punktu B. Ta umiejętność rzymska była tak doskonała, że nawet zdarzają się odcinki kilkudziesięciokilometrowe o idealnej takiej prostej linii. To jest naprawdę niezwykłe. No a samą drogę budowano z kilku warstw, które ubijano dokładnie i mieszano niektóre z tych warstw z zaprawą, tak żeby droga była stabilna. Najniższą warstwę stanowiły duże kamienie i stopniowo coraz wyżej, coraz mniejsze, aż do górnej warstwy, która była właściwie takim ubitym, grubszym piaskiem albo jakimś żwirem, zmieszanym właśnie z zaprawą. Ale w zależności od potrzeb, na przykład wykuwano w skałach na niektórych odcinkach drogi, albo palowano głęboko do gruntu, tam gdzie były podmokłe. Co te drogi dały Rzymianom? No przede wszystkim to tutaj należy wspomnieć o przyczynach budowy pierwszej słynnej drogi rzymskiej, czyli Via Appia, zwanej Matką Dróg. To była droga pomiędzy Rzymem a Kapułą, miastem, które znajduje się na południe od Rzymu. Przyczyną budowy tej drogi były działania wojskowe, militarne. Te drogi służyły szybkiemu przemieszczaniu się armii, wojsk, jednostek i też zaopatrzenia dla tych jednostek. Te drogi to taki trochę miecz obosieczny, no bo przecież jak my zaatakujemy, to równie dobrze łatwo mogą nas zaatakować. Tak, to prawda i na przykład Rzymianie bardzo strzemięźliwi byli w budowaniu stałych, długo istniejących mostów. pierwsze rzymskie drogi stworzyły podwaliny pod drogowskazy i różne znaki drogowe. Można tak powiedzieć, rzeczywiście, ponieważ przy drogach stały tak zwane miliaria, czyli kamienne słupy z informacją, po pierwsze, kto wybudował taką drogę lub ją odnowił. Wybudowano ze środków Unii Europejskiej. Tak dzisiaj by to mniej więcej wyglądało. A na końcu właśnie podana była odległość w milach rzymskich do najbliższego punktu, do którego zmierzaliśmy. Czy wokół tych dróg rozrastał się biznes? Były na przykład stacje, na których można się było zatrzymać i zmienić konia. Można było również przenocować w takich miejscach, w których można było i zjeść, i nawet się wykąpać, bo zwykle przy takich obiektach były również łaźnie. Można powiedzieć, że drogi rzymskie to kamień milowy w rozwoju w ogóle ludzkości? Oczywiście, że tak, ponieważ te drogi połączyły w zasadzie trzy kontynenty. W sumie szacuje się, że było to około 400 tysięcy kilometrów w Europie, północnej Afryce i części Azji. To był wielki przełom, a dla niektórych obszarów odbitych przez Rzymian była to zupełna nowość. Rzymianie umieli drogami zarządzać i je utrzymywać. Wymyślili też pierwsze przepisy drogowe mówiące o tym, w jaki sposób można z dróg korzystać. Ja zastanawiam się, no bo mówimy o czasach bardzo, bardzo odległych. Pewne rzeczy pozostają jednak nienaruszone, niewzruszone i pozostają na zawsze. Czyli to, że jeżeli gdzieś ma być rozwój, jeżeli coś się ma rozwijać, to musi być bardzo dobra komunikacja. Ale jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, no bo jeżeli Rzymianie wymyślili znaki drogowe, a w przyszłości mamy mieć samochody bez kierowcy, to być może te znaki drogowe będą zbędne. Krzysztofie, jak to będzie? No cóż, czy będą zbędne? Raczej nie. Auta, tak jak ludzie, też potrafią rozpoznawać znaki. I czy to zostanie tylko dla aut i dla ludzi? Nie, znaki pozostaną. Jest to na tyle wystarczające medium informacji i dla nas, i dla komputerów, że to jeszcze nie zniknie z naszego krajobrazu. Na Politechnice Wrocławskiej jesteś liderem zespołu, który buduje samochód bez kierowcy, czy samochód autonomiczny. Na jakim etapie jest teraz wasz projekt? Teraz to akurat mamy taki etap lekko przejściowy. Auto mamy już przetestowane, jeździ za pomocą kontrolera. Nie tak dawno nawet próbowaliśmy, jak ludzie zareagują też, kiedy zobaczą auto, gdzie na fotelu kierowcy nie siedzi po prostu człowiek. No, opinie były. Jak reagowali? Takie, właściwie ciekawie. Jedna pani przechodząc, auto zatrzymało się akurat przy przejściu, przeszła, nic, obróciła się, popatrzyła, poszła dalej. No, ale to auto rzeczywiście jeździło po Wrocławiu, po mieście, tak między ludźmi, między nie, innymi samochodami? Nie, po Wrocławiu nie. Jeszcze akurat nie jesteśmy na tyle pewni systemu, żeby puścić to normalnie w ruch miejski. To akurat tylko w okolicy garażu, gdzie przesiaduje nasza Toyotka. To jest droga osiedlowa. Tam po prostu testujemy ewentualnie. A tak to, no to zamknięty plac. Ładnie sobie jeździmy po zamkniętych drogach na razie. Rozumiem, że wasz samochód jest naszpikowany różnymi czujnikami, które rozpoznają potencjalne zagrożenia. Inne samochody, jakiś wypadek, ludzi wchodzących, tak po prostu, znaki drogowe też. Czego w takim razie brakuje mu, bo wspominałeś, że jeszcze trochę się boicie wypuszczać tego samochodu tak po prostu na miasto? Tak. No, potrzeba czasu. Mamy już teoretycznie technologię opracowaną do tak, żeby bez problemu się poruszać w terenie. Teraz zostaje tylko dopracowywanie poszczególnych algorytmów do właśnie rozpoznawania znaków, rozpoznawania przeszkód, ludzi, czy to nawet zwierząt, innych pojazdów, no po prostu innych uczestników ruchu. Czytałem kiedyś takie opracowanie, z którego wynikało wprost, że tak naprawdę problemem nie jest technologia, że już dawno samochody bez kierowcy mogłyby jeździć. Problemem są raczej nasze przyzwyczajenia i nasz może trochę irracjonalny lęk przed urządzeniem, w którym siedzimy, ale którym nie kierujemy. Mówię dlatego irracjonalny, bo przecież w samolocie też nie kierujemy. Rzadko pilot pilotuje, zwykle to już robi automat. W pociągu też bardzo rzadko, w szybkich pociągach maszynista ma w dłoni joystick, którym kieruje. Czyli ten lęk jest irracjonalny, ale czy ty to potwierdzasz, że w gruncie rzeczy chodzi bardziej o naszą psychikę niż o technologię? Tak, zresztą ostatnio się tak śmialiśmy, kiedy właśnie robiliśmy sobie taki próbny przejazd. Siedząc nawet za tą kierownicą, jest takie troszeczkę dziwne wrażenie. Siedzisz wygodnie w fotelu i widzisz, auto się porusza, kierownica się przed tobą kręci. Aha, bo to jest tak, że ta kierownica tam jest w waszym samochodzie. Tak, tak, tak, tak. I to jest normalnie. Kierownica jest, są pedały, jest dźwignia zmiany biegów. Auto wygląda... Nie widać różnicy ani z zewnątrz, ani wewnątrz. Okej, czyli to nie jest tak, bo widzisz, ja kiedyś oglądałem zdjęcia takich samochodów i one wyglądały, no dobra, miały cztery koła, miały karoserię, ale na dachu miały mnóstwo różnych czujników. Wasz samochód tego nie ma, on wygląda normalnie. Tak, nasz samochód wygląda normalnie. Troszeczkę się z zewnątrz różni od tego, co prezentuje na przykład Google ze swoim inteligentnym autem. To, co prezentował bodajże Volvo na potrzeby Ubera, też mieli akurat założone czujniki na dachu. My mamy te czujniki schowane. Czasem, jak na przykład nie są zakładane osłony na czujniki, to je widać, ale tak to... Jedyne, co się może rzucić w oczy, to kamera na przedniej szybie, a tak to nie widać, że to jest jakoś inne auto. Wspominałeś o innych projektach. Z wyglądu przypomina... Tak? Z wyglądu przypomina po prostu typowe auto i taki jest też nasz cel, żeby po prostu nie wyróżniać się też. Jest ładnie podpisane, pojazd autonomiczny, ale chcemy zachować taką tradycyjny wygląd. Skoro jest możliwość umieszczenia całej dokładnie też. Skoro jest możliwość umieszczenia całej elektroniki, czujników w takim miejscu, gdzie po prostu nie zwracam na to szczególnej uwagi, to czemu tak nie robić? Wspominałeś o innych projektach w innych krajach, innych firm. Zastanawiam się, czy dałoby się jakoś tak w 5 słowach podsumować, co teraz dzieje się na świecie i gdzie my, wasz projekt Polska jest w tym rankingu? Ciężko powiedzieć, bo na razie to jest ogólnie na świecie jest taki etap, że owszem, zespoły się chwalą, my mamy to, ale na razie tak ciężko o dokładne szczegóły, co dane pojazdy potrafią. No, najwięcej widać przede wszystkim w Tesli, gdzie Elon Musk pokazał, da się zrobić auto elektryczne, da się zrobić auto, które ma autopilota, da się. Ostatnio pokazał też, że da się zrobić auto, które notabene samo jeździ. Co więcej, nawet da się zrobić auto, które rozpoznaje zawał serca u kierowcy i jest w stanie go dowieźć do najbliższego szpitala. Tak, tak było ostatnio. Tak była też taka sytuacja. Tak, dokładnie. A jak to jest w przypadku innych zespołów, czy to firm? No, ciężko powiedzieć. Volvo chwaliło się swoim pojazdem autonomicznym, które zostało ostatnio opracowywane razem z firmą Uber na potrzeby właśnie taksówek. Ale no, jeździ też, z tym była też śmieszna sytuacja, bo bodajże chyba w USA testowali te auta, znaczy testowali. Normalnie w ruchu miejskim wszystko ładnie, tyle że kierowcy nie było. I właśnie duża rzesza osób no, tak sceptycznie podchodziła do tego, a taksówka bez kierowcy, no... Lepiej nie wsiądę, bo nie wiadomo, no gdzie mnie zawiezie. Mówi się często o rewolucji. Za chwilkę porozmawiamy o Hyperloopie, o czymś, co jest znacznie szybsze niż samochody bez kierowcy. Ale ja zastanawiam się, czy ta zmiana na naszych drogach, ona raczej nie będzie przebiegała przez ewolucję. No bo przecież to nie jest tak, że z dnia na dzień samochodów, nad którymi w 100% panujemy my kierowcy, przesiądziemy się do tych, w których nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Kupując samochód, już to nawet nie mówię o tych samochodach najwyższej klasy, ale o tej średniej, a nawet coraz częściej niższej. Tak czy inaczej, coraz więcej elementów odbierają nam komputery. Coraz częściej to one decydują, jeżeli nie wprost, to w sytuacjach awaryjnych. I zastanawiam się, że być może kiedyś będzie tak, że my nawet nie zauważymy tego momentu przełomowego, w którym to już nie my będziemy kierowcami. Tak naprawdę ta rewolucja przebiega właśnie w tym momencie, dlatego że tak jak powiedziałeś, w coraz niższych klasach są wprowadzane kolejne systemy, które do których do autonomicznej jazdy jest mimo wszystko oczywiście daleko, ale bardzo ułatwiają życie kierowcy, takie jak jazda na jednym pasie, czy monitorowanie znaków drogowych. Dlatego tak naprawdę ta ewolucja się już zaczęła, a ile ona potrwa, no to, to jeszcze zobaczymy. To mówił Piotr Niedziółka z Warszawy. Krzysztofa Wnęka mamy we Wrocławiu. Z Krzysztofem rozmawiamy, szanowni państwo, o samochodach bez kierowców. Z Piotrem będziemy za sekundę rozmawiali o Hyperloopie. Ja tylko przypominam, że możecie oczywiście państwo dzwonić i bardzo nam będzie miło, jak państwo zadzwonicie i zadacie moim gościom jakieś pytania. 22 i 7 trójek. Bardzo też proszę i zachęcam do pisania maili tomasz.rozek@polskieradio.pl. Krzysztofie, no to jak to jest w takim razie z tą rewolucją? Ewolucją będzie? Czy już jest? No, ewolucja się już powolutku zaczęła, a do rewolucji jeszcze troszeczkę minie czasu, ale to już jest na horyzoncie. Mówimy o nie tylko samochodach, ale też chcę porozmawiać o Hyperloopie. Piotrze, ty się tym zajmujesz, jesteś studentem Politechniki Warszawskiej. Opowiedz o tym, co to takiego? Co to jest dokładnie Hyperloop? Może zanim, co to dokładnie jest, to zastanówmy się, dlaczego to w ogóle powstało, dlaczego Elon Musk, a nawet wcześniej ludzie to wymyślili. Dlatego, że mamy w tym momencie na dalekich odległościach dwa główne środki transportu, pociąg i samolot. Główną wadą transportu pociągowego jest oczywiście czas, gdyż pociągi, zwłaszcza w Polsce, potrafią się poruszać z prędkościami do 150, w Japonii może do tych 300-400 km na godzinę, więc bardzo dobrze pokrywają transport na odległościach do około 150, może 200 km. Później mamy samoloty, które oczywiście latają z prędkością blisko 1000 km, ale są z lotniska, z których samoloty startują, są zlokalizowane sporo daleko od centrów miast, dlatego do czasu podróży musimy doliczyć również czas podróży na lotnisko. Więc Elon Musk w 2013 roku wymyślił, czemu by nie połączyć tego transportu w coś, co zlikwiduje główne dwie wady pociągu i połączy to z prędkością samolotu. Dwoma głównymi wadami pociągu, już samego systemu pociągowego, są duże opory toczenia i opory układu oraz opory aerodynamiczne. Dlatego tworzymy rurę, z której wyciągamy jak najwięcej powietrza. Zbliżamy się do próżni, aczkolwiek jest to bardziej około 1/100 ciśnienia atmosferycznego, dzięki czemu likwidujemy opory powietrza. Likwidujemy również opory toczenia, gdyż umieszczamy taką kapsułę na poduszce magnetycznej. Dzięki temu uzyskujemy kapsułę, która się porusza w rurze z obniżonym ciśnieniem na poduszce magnetycznej i jest w stanie osiągnąć przy bardzo małej ilości energii bardzo wysokie prędkości. Co to znaczy bardzo wysokie? Tak naprawdę moglibyśmy osiągnąć prawie prędkość dźwięku, ale póki co liczymy bardziej na prędkości około 1000 km na godzinę, co oczywiście również nie jest mało. Czy chcesz mi powiedzieć, że układamy rurę, w której jest próżnia, w której jest kapsuła, do tej kapsuły wsadzamy ludzi. Dokładnie. I rozpędzamy tą kapsułę do prędkości 1000 km na godzinę? Dokładnie. Czy ktoś to w ogóle kiedykolwiek zrobił? Póki co jeszcze nie, ale tak naprawdę również my policzyliśmy to na komputerze i wszystko się zgadza. Jest to jak najbardziej możliwe do zrobienia. Nie tylko my się oczywiście tym zajmujemy, ale... My to znaczy Politechnika Warszawska. Tak, dokładnie, zespół Hyper Poland, którego my jesteśmy częścią. Tworzymy zespół studencki, który jest odpowiedzialny za pierwszy prototyp tej kapsuły w Europie Środkowo-Wschodniej, o czym może jeszcze dokładniej opowiem później. A głównymi firmami, które zajmują się rozwojem technologii Hyperloopa w Polsce, to są firmy amerykańskie, które mają już swoje pierwsze prototypy. Co to znaczy pierwsze? Już mają te kapsuły, już mają te rury i ludzi w środku? Nie mają jeszcze ludzi, nie mają również pełnych kapsuł, ale mają pierwsze prototypy, które mają przybliżać tą technologię do wykonania. Mówisz my, mówisz pracujemy, to co konkretnie macie? Co mamy na obecną chwilę? Tak. Mamy opracowaną technologię docelową na poziomie głównych celów, jak chcemy tą technologię dostosować. Oraz od jesieni 2016 roku zaczęliśmy tworzyć prototyp, dlatego że wcześniej rozwijaliśmy tą koncepcję docelową. Teraz poprzez krok wstecz robimy tak naprawdę krok naprzód, dlatego że rozwijając pierwszy prototyp i wsadzając tam jak najwięcej technologii, których stworzenie założyliśmy sobie przy opracowywaniu głównej koncepcji projektu, możemy je przetestować i sprawdzić się, czy nasze pomysły się po prostu zgadzają. Kilka miesięcy temu odwiedziłem was na Politechnice Warszawskiej, tam pokazywaliście modele, one rzeczywiście wyglądają kosmicznie. Zastanawiam się, czy gdyby porównać Hyperloopa, tego, który jest tworzony w Stanach, tego, który jest tworzony w Polsce, czy w wielu innych miejscach na świecie też, czym te technologie się różnią? To jest dokładnie to samo, wszędzie to samo? Główne założenia są dość podobne. Takim rozwiązaniem, na którym ludzie jeszcze dość mocno dyskutują, jest połączenie lewitacji magnetycznej z poduszkami powietrznymi. Poduszki powietrzne będą miały większy sens przy większych prędkościach, gdyż na etapie prototypów nie będziemy się oczywiście rozpędzać jeszcze do 1000 km na godzinę, to jest proces stopniowy, dlatego lewitacja magnetyczna już przy niskich prędkościach ma większe szanse na zadziałanie. Zastanawiam się, jak to porównać do tych pociągów, które już teraz jeżdżą na naszych torach. Czasami pociąg ma wiele wagonów, kilkanaście. W tej rurze też tak to będzie wyglądało, że to są takie długie po prostu, nie wiem, kapsuły jedna za drugą. System będzie polegał na tym, że będzie wiele kapsuł. Maksymalna liczba osób, która będzie wchodziła do tej kapsuły, jest liczona na 26 osób. I w takiej rurze tych kapsuł będzie sporo. Co 2-3 minuty ze stacji będzie odjeżdżała taka kapsuła, dlatego będzie to coś w stylu metra, czy takiego pociągu, który odjeżdża, no może nie tak jak w Polsce, ale myślę, że metro to jest całkiem dobre porównanie. Co ze skrzyżowaniami? Skrzyżowań nie będzie. To znaczy za każdym razem między dwoma punktami A i B będzie trzeba przeciągnąć osobną rurę. Tak, tylko że jeżeli spojrzymy na czas, jakim możemy się przemieścić chociażby z Warszawy do Wrocławia, według naszych obliczeń będą to 23 minuty. Dlatego znacznie prościej będzie zbudować stację we Wrocławiu i stację w Warszawie, niż komplikować to skrzyżowaniami, które tylko zniszczyłyby pomysł na tą całą technologię. No okej, to znaczy to brzmi wszystko pięknie na papierze i nawet wierzę szczerze w to, że jak się to policzy, to wszystko się to elegancko zgadza i działa. Tyle tylko, że na samą myśl, że pomiędzy dwoma miastami, nawet patrząc na Polskę czy na Europę, za każdym razem musimy przeciągać osobną rurę próżniową, to w mojej głowie fizyka od razu powstaje po prostu 1000 pytań. Jakim cudem wyciągnąć z takiej rury długości czasami kilkuset kilometrów, całe powietrze? Głównym takim pomysłem będzie podzielenie tej rury na śluzy. I wyciąganie powoli tego powietrza z poszczególnych odcinków rury, te odcinki będą rozłożone dość symetrycznie po trasie. Aczkolwiek z rury powietrze będzie wyciągane tylko raz. I ten koszt i energia, którą przeznaczymy na wyciągnięcie, przejście do stanu około 1/100 powietrza atmosferycznego, będzie tylko raz i będzie utrzymywane później. Znaczy, o ile rura będzie szczelna. O ile rura będzie szczelna, aczkolwiek oczywiście potrafimy robić takie rury. Mamy gazociągi, które działają na odległościach większych spokojnie niż 1000 km, dlatego nie jest to taki duży problem. Ta rura będzie położona na ziemi? Takim głównym pomysłem są dwa. Jedna możliwość to jest przeciągnięcie jej pod ziemią, co będzie miało zastosowanie głównie w centrach miast, a na odległościach większych, pomiędzy Warszawą i Wrocławiem, będzie ona ulokowana na takich pylonach, co zapewni nam większe bezpieczeństwo, gdyż... Na przykład nad drogami, czy nad już istniejącymi torami. Dzięki temu nie trzeba będzie wykupywać działek pod stworzenie tej technologii, tak jak chociażby przy kolejach, zwłaszcza dużych prędkości, które muszą mieć odpowiednie jeszcze ograniczenia bezpieczeństwa po obu stronach. Będzie to bezpieczniejsze z racji na trudniejszy dostęp ludzi z zewnątrz oraz będzie lepiej izolowało wszystkie wibracje, gdyż nie będzie zlokalizowane bezpośrednio na ziemi. Mamy telefon pana Leszka. Dobry wieczór. Panie, kłaniam się. Podobno strasznie kiepsko mnie słychać. Mamy zakręt zobligowany przed danym w sprawie połączenia do zadania jednego krótkiego pytania, w której mam dużo do powiedzenia, ale jeżeli nie naprawdę bardzo się słychać, to rzeczywiście tylko do tego pytania ograniczę. Czy rzeczywiście jest tak? Powiem szczerze, że słychać pana tak z grubsza jak w tej rurze przy prędkości 1000 km na godzinę. No, tak. Ale słyszę, ale słyszymy, więc bardzo proszę o pytanie, panie Leszku. No, pytanie tylko jedno. Do dżentelmana dodam od siebie, że mam kilkadziesiąt patentów niemieckich z dziedziny automatyki sterowanej elektroniką. No, maszyny budowlane i drogowe. Ale ponieważ mnie źle słychać, to się ograniczę do jednego pytania. Mianowicie, czy dżentelman z Wrocławia wie, bo panowie się podniecać i tutaj, że to jest przyszłość, kiedy powstał pierwszy taki samochód autonomiczny i gdzie? Można się o 10 lat pomylić. Czy otrzymam tę odpowiedź teraz, kiedy jestem na antenie, czy też później? O 10 lat można się pomylić. Krzysztofie, wyzwanie. Czy podejmujesz? Mogę spróbować. Lata 90. Panie Leszku? Nie, 75 rok, Honda. O, to tyle. Jeżeli już mnie tak kiepsko słychać, to na tym poprzestanę. Dziękuję, kłaniam się. Bardzo dziękuję, o. Panie Leszku. No, no właśnie, panowie, no Piotrze w Warszawie i Krzysztofie we Wrocławiu. Dlaczego mnie to, mówiąc szczerze, jakoś specjalnie nie zdziwiło? Dlatego, że to potwierdza trochę to, o czym wspominałem wcześniej, że być może to wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy, to nie jest problem technologiczny. Wspominałeś, Piotrze, o tym, że my przecież potrafimy budować rurociągi, z których potrafimy wyciągać powietrze. Może to jest problem nasz psychiczny. Znaczy, jak ja sobie próbuję wyobrazić, że ktoś mnie zamknie w kapsule i rozpędzi w tej kapsule do 1000 km/h, to mówiąc szczerze, czuję się niepewnie. Ale jak mi ktoś przypomni, że przecież jak wsiadam do samolotu, dzieje się dokładnie to samo i też jestem w kapsule i też nic nie mógłbym zrobić, gdyby coś się działo i też poruszam się 1000 km/h, no to jakoś się czuję pewniej. Dokładnie, tym bardziej, że jednym z takich większych wątpliwości, z pytań, które są nam zadawane przez ludzi postronnych, jest jakim cudem mam wytrzymać przeciążenie, które spowoduje przyspieszenie do 1000 km/h. Otóż bez żadnego problemu, dlatego że w samolocie mamy bardzo ograniczone miejsce na bardzo szybkie przyspieszenie. To jest tylko pas startowy. Tutaj rozpędzenie do tej prędkości moglibyśmy rozłożyć na odcinku 5 czy nawet 10 kilometrów. Mamy maila pana Kamila i pani Jagody. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Mail jest ze Szwecji. No cóż, że ze Szwecji. Tak, i państwo Kamila i Kamil i pani Jagoda zwracają uwagę na to, że tak naprawdę rewolucji nie musimy robić, bo przecież samochody wymieniamy co jakiś czas. To się samo stanie. Krzysztofie, samo się stanie pod warunkiem, że my, klienci, zaczniemy te samochody kupować. Tak. Ale weźmy też pod uwagę to, że każdy chce mieć udogodnienia. Kiedyś mieliśmy auta, gdzie nie było za bardzo dużo udogodnień. Normalne szyby na korbki, normalne siedzenia, bez podgrzewania, bez niczego. A teraz większość aut już jest powolutku naszpikowana elektroniką. Mamy elektryczne szyby, mamy siedzenia, które się same ustawiają pod dane osoby, pełno udogodnień, to po prostu to samo nastąpi. I tu jest też dobre to, że no, kupujemy te auta. Faktycznie teraz no, u nas jeszcze w Polsce czas jeździ troszeczkę starszych aut, powolutku się to zmienia, ale tak patrząc na zachód, na inne kraje, no auta zwykle ile wytrzymują? 4-5 lat i kupuje się kolejne. Nie to, że one po prostu się psują czy coś, tylko właśnie to jest taki popyt, gdzie tutaj też są nowinki technologiczne i ludzie zmieniają po prostu na coś nowszego i to przyjdzie samo. Samo przyjdzie. Jak ktoś wspomniał wcześniej, że mamy dużo właśnie takich już wspomagania komputerowego w autach. No są samochody, które ostrzegają wtedy, kiedy jedziemy za szybko, a odpowiednio skonfigurowana kamera zobaczy znak z ograniczeniem szybkości. Tak. Są auta, które nie pozwalają się zbliżyć do poprzedniego samochodu i takie, które same wyhamują wtedy, kiedy nam coś wyskoczy przed maskę. Mamy telefon pana Grzegorza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Ja chciałbym zadać takie pytanie troszkę żartobliwie. Czy twórcy Hyperloopa wzorowali się może na filmie Gumisie, czy inspirowali się nim? To tak na marginesie. A poważnie to chciałbym zapytać o wydatek energetyczny, jeżeli chodzi o pompy próżniowe, które będą odsysać, dlatego że cały czas mówimy, że owszem, pociąg będzie się poruszał na poduszce magnetycznej i w jakiejś tam próżni i będzie zużywał nieznaczne ilości energii, natomiast pompy próżniowe będą musiały pracować cały czas. I teraz pytanie o bilans energetyczny. Jak to wychodzi w porównaniu z tradycyjnymi środkami komunikacji? Jeżeli chodzi o lotnictwo, powiedzmy, i kolej, czy ktoś to liczył? Piotrze? Tak, jeżeli chodzi o porównanie do chociażby kolei wysokich prędkości, będzie to nawet do 2 razy mniejsze według wstępnych szacunków, które były przeprowadzone przez chociażby Hyperloop One, czyli firmę, która się tym zajmuje w Stanach, oraz nasze obliczenia wstępnie potwierdzają te przypuszczenia. We Wrocławiu, szanowni państwo, jest Krzysztof Wnęk, student Politechniki Wrocławskiej, lider projektów budowy autonomicznych samochodów, a w studio w Warszawie, zaraz obok mnie, naprzeciwko mnie siedzi Piotr Niedziółka z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, człowiek, który chce mnie wsadzić w kapsułę, która nie wiem, czy bardziej... Chcesz być pierwszym? Która... A mógłbym? Jest taki problem, że już, o ile się nie mylę, 6 bądź 7 osób prosiło mnie o to, czy mogliby zostać pierwszym testerem, dlatego będziesz się musiał o to bić. Okej, okay, nie mam zamiaru się z nikim bić, poczekam, aż oni wysiądą po drugiej stronie, rury, to miałem właśnie na myśli. Pytanie mam do Krzysztofa. Krzysztofie, bo tutaj opowiadamy o tym, jak stworzyć zupełnie nowy środek transportu. Wszystkie zalety pociągu z wszystkimi zaletami samolotu. I do tego potrzebna jest ogromna infrastruktura. O tą infrastrukturę jeszcze Piotra za chwilę zapytam. Ale ciebie chciałem zapytać o drogi. Czy drogi, do których my jesteśmy teraz przyzwyczajeni, takie normalne w mieście czy poza miastem, czy samochody autonomiczne będą mogły po nich jeździć, czy te drogi, te jezdnie będą musiały być jakoś przebudowane? Nie będą musiały być przebudowane. To jest właśnie zaleta pojazdów autonomicznych, że nie trzeba zmieniać infrastruktury. Jedynie można ją troszeczkę unowocześnić, ale samych wielkich zmian to nie wymaga. No, ewentualnie lekkiego odświeżenia. Żeby nie było dziury. W Polsce czasem bywa. Dziurami. Bo samochód elektryczny... Tak, przepraszam, że ci dziury dziurami, to faktycznie. Tutaj troszeczkę to przeszkadza, ale w wielu miejscach, czy to w Polsce, czy to nie w Polsce, kuleje troszeczkę oznakowanie dróg. I tu jest tylko tu jest największy problem. Mamy kolejny telefon pana Krzysztofa. Ja tylko przypomnę, że telefon do nas, do audycji, to jest 22 i 7 trójek, i proszę też o maile tomasz.rozek@polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Numer telefonu znam, bo z trójką często rozmawiam. A ja nad autem nie mogę wysłać maila. I wiem, że panowie zmieniliście temat na troszeczkę inny, ale ja odnośnie tych dziur, bo tam padło takie stwierdzenie właśnie dziur w drogach, ale dziur w rurze próżniowej. Proszę sobie wyobrazić teraz sytuację, w której mamy tunel próżniowy liczący 100 czy więcej kilometrów i modne ostatnio niestety na naszą niekorzyść różne rodzaje ataki terrorystyczne, które wyłączą w ciągu 2-3 sekund, są w stanie wyłączyć komunikację na odległości 100 kilometrów. I tam proces przywracania tej komunikacji będzie trwał ogromną ilość czasu plus koszty. I tego typu zagrożenie niestety istnieje. Jest to dużo większe zagrożenie niż przywrócenie trasy kolejowej czy przywrócenie ruchu lotniczego. Na dzień dzisiejszy to jest jedyne zagrożenie, bo ja osobiście nie obawiam się podróżowania nowymi środkami komunikacji. Natomiast tutaj widzę bardzo słaby punkt tego systemu łączenia dróg. Piotrze, dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Dziękuję panie Krzysztofie, już odpowiadam. Oczywiście się z panem zgadzam. Jest to jeden z takich spraw, nad którymi trochę bolejemy. Aczkolwiek mamy na to 2 rozwiązania. Jedno to jest umieszczenie trasy na pylonach, które mimo wszystko trochę ograniczył dostęp do różnych niepożądanych działań, które mogą się wydarzyć. Druga jest to, a tak naprawdę jeszcze sobie, od razu sobie przypomniałem o trzeciej. Druga jest to system autonomiczny, który będzie działał podobnie jak przy kolejach wysokiej prędkości, czyli nadzorowanie trasy na bieżąco i wyłączanie przyciskiem alarmowym w każdym momencie przy automatycznym hamowaniu wszystkich kapsuł. Oraz ta rura będzie podzielona na segmenty, również z wyjściami awaryjnymi, dlatego nie będzie problemu przy dużej dekompresji, taką dekompresję, jaka może nam grozić chociażby w przypadku podróży samolotem. Przypominam sobie zdjęcia monitorów takich starych, próżniowych, jak te monitory wybuchały. To ja już takich nie pamiętam. No, dziękuję ci bardzo, ja pamiętam. Nad tym nie będziemy się jakoś specjalnie rozwodzić, że ja pamiętam. Chodzi mi tylko o to, czy zrobienie niewielkiej dziury w takiej rurze nie spowoduje eksplozji całego systemu. Nie spowoduje eksplozji. Implozji. Nie spowoduje implozji, gdyż będzie to, ta rura będzie przygotowana na takie działania, aczkolwiek oczywiście spowoduje paraliż tej części, na której ta dziura powstanie. To znaczy odcinki będą podzielone na segmenty co około kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. No i oczywiście będzie problem, jeżeli takie coś się stanie. Aczkolwiek to są oczywiście problemy, które będą jeszcze do rozwiązania. Pozostanę przy temacie dziur, teraz wracam do jezdni. Krzysiu, powiedz mi, bo to jest tak, że podobno całkiem spora część wypadków drogowych czy stłuczek, ona nie wynika z jakichś obiektywnych trudności, nie wiem, awarii samochodu, tylko wynika z naszego głupiego zachowania się za kierownicą i na przykład tego, że nagle jadąc samochodem widzimy dziurę i nie patrząc w lusterko wsteczne, postanawiamy ją ominąć, a akurat nas ktoś wyprzedzał. Zastanawiam się, czy są takie obliczenia, które pokazałyby, które powiedziałyby, czy samochody autonomiczne spowodowałyby zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego? Ciężko powiedzieć. Mógłbyś jeszcze powtórzyć pytanie? Jasne. Chciałem zapytać, czy wprowadzenie samochodów autonomicznych zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Całkiem sporo wypadków to są wypadki spowodowane no, naszą głupotą, czy tym, że nie przewidujemy pewnych rzeczy. Zwiększy bezpieczeństwo. Mimo wszystko komputer jeszcze nie zastąpi człowieka, ale komputer ma jedną przewagę i to działa właśnie tak, kiedy wspomniałeś wcześniej, w samolotach, w pociągach, czy w innych środkach komunikacji. Komputer analizuje dużo więcej rzeczy naraz niż człowiek. My czasem możemy gdybać, wyminę to z tej, ale tak jak mówisz, tutaj się ktoś nie popatrzy w lusterko, tutaj zagapi się na jakimś szczególe, tutaj to. Komputer pilnuje wszystkiego. Komputery będą się musiały dostosować do stylu jazdy ludzi, bo jeszcze troszeczkę minie, zanim te auta po prostu się na tyle upowszechnią, że będziemy na drodze w mniejszości, a w większości będą właśnie auta autonomiczne, ale to wszystko, na to potrzeba czasu i komputery są w stanie się nauczyć, dostosować się do zachowań ludzkich i to prędzej czy później będzie, na początku będą się zdarzać pewnie wypadki, czy to z powodu właśnie zachowania ludzi, czy to same komputery. Ktoś będzie przewidywał, że to, czemu on skręcił i ktoś nie zdąży wyhamować. Zdarza się, już były takie wypadki, na przykład w przypadku pojazdów Google'a. Chyba Tesli też się coś takiego zdarzyło i nie mam tutaj na myśli tego wypadku, gdzie zginął kierowca, ale bezpieczeństwo ogólnie na pewno się podniesie, bo no nie ukrywajmy, ludzie często za kierownicą nie myślą za wiele. Właśnie bardzo dużo wypadków jest przez naszą bezmyślność. Pan Jacek do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, Jacek, pozdrawiam redaktora oraz gości. Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie. Może to będzie czepianie się, ale chciałbym uściślić. Tutaj gość pana redaktora wspominał o tym, że ciśnienie w kanale próżniowym będzie wynosiło około 1/100 tego ciśnienia naszego standardowego atmosferycznego. I potem rozmawialiście panowie o dekompresji. Wydaje mi się, że to będzie raczej kompresja, jeżeli będzie uszkodzenie tunelu, bo wtedy ciśnienie nagle wzrośnie. Dekompresję mamy w przypadku na przykład autosamolotem, kiedy ciśnienie zewnętrzne jest dużo mniejsze od tego w kabinie. Czy mam rację? Ma pan rację. Ma pan rację, tak, to prawda. Dziękuję za tą uwagę i wcale to nie było czepianie się, przynajmniej ja tego tak nie widzę. Fajnie. Kolejne pytanie, mailowe. Pytanie chyba do Krzysztofa, na pewno do Krzysztofa. Proszę o informację na temat odporności samochodu autonomicznego na złe warunki pogodowe. Na przykład podróż w nocy w ulewie na drodze krajowej ze słabym oznakowaniem. Pan Adam pytał to. I tutaj się właśnie zaczynają schody. Zawsze gdzieś te schody muszą być. Tak, tak. To są właśnie, to jest chyba najgorsza możliwość, jaka się może trafić, czyli bardzo słabe oznakowanie, kiepska widoczność. Jeszcze do tego jakby dodać kompletną nieznajomość drogi, czyli jakaś droga taka, której prawie na mapie nie ma, to jest problem. Ale już od bardzo dawna istnieją systemy, które ułatwiają nawet podróżowanie w takich warunkach. Chyba zaczęło się to w przypadku lotnictwa. Później się upowszechniło troszeczkę wyższej klasie aut, czyli systemy Night Vision. To bardzo pomaga, no bo mamy noc, ale są kamery, które potrafią bez problemu widzieć po prostu w nocy. Do tego mamy czujniki, które nie wymagają światła. Są to czujniki na przykład radar, które już są na wyposażeniu aut. Są to układy lidarowe, to są takie radary optyczne, które też wchodzą na wyposażenie aut i jest od groma innych czujników. Mamy też GPS, mapy satelitarne. Prędzej czy później to nie będzie stanowiło problemu. Na razie to jest duży problem, ale tak już wcześniej wspominałem, na niektóre rzeczy potrzeba czasu. Musi zostać wyjeżdżone troszeczkę tych kilometrów takimi autami. Te systemy uczą się z dnia na dzień. To nie jest tak, że siedzi sobie garstka, no może nawet nie garstka, a nazwijmy to duże stado programistów. Oni też pracują, ale te systemy są tak zbudowane, oparte o sieci neuronowe, że one same uczą się zachowania na drodze i właśnie takich przypadków, gdzie mamy kiepskie warunki, za pierwszym razem on pojedzie prawdopodobnie troszeczkę inaczej. Za następnym już będzie lepiej i coraz lepiej. Kiedy po prostu muszą zostać zebrane muszą dane. Muszą się po prostu nauczyć, tak jak my się uczymy, robiąc kurs prawa jazdy. Pytanie pana Damiana i chyba pytanie pana Damiana jest skierowane do Piotra. Wspominaliście panowie o dwóch możliwościach zawieszenia pociągu. Mam tutaj na myśli poduszki powietrzne. Czy nie jest to sprzeczne z ideą tunelu próżniowego? Jak można opierać coś na poduszce powietrznej, skoro w tunelu nie będzie powietrza? Nie do końca nie będzie powietrza, dlatego że zbliżamy się do próżni, ale tej próżni nie osiągamy. I przy wysokich prędkościach jednak mimo wszystko to powietrze będzie i będzie tego powietrza całkiem sporo. Dlatego będzie można je również sprężyć i przetworzyć na poduszkę powietrzną, aczkolwiek według obecnych obliczeń nie jest to jeszcze bardzo efektywne rozwiązanie. Czyli innymi słowy to jest tak, że co prawda tego powietrza w rurze będzie mało, ale przez to, że ten wagonik, nie wiem, ta kapsuła szybko się porusza, to jednak będzie mogła zasysać to powietrze z przodu? Tak, jak najbardziej. Poprzez turbinę, która będzie sprężała przez odwrotną turbinę, która będzie sprężała powietrze do systemu w środku, który będzie mógł być wydychany, wypuszczany pod spód kapsuły. Czy ja to dobrze rozumiem? Powietrze jest wciągane z przodu, sprężane i wypychane od dołu po to, żeby unieść kapsułę do góry? Tak. Aczkolwiek... A co będzie napędzało tą turbinę? Jaki silnik? Samo powietrze. Okej, dobra, czyli to, czyli napęd będzie magnetyczny, przez pęd turbina się będzie kręciła. No to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. Aczkolwiek póki co główne badania się opierają na lewitacji magnetycznej, poduszki powietrzne póki co są odrobinę odłożone, aczkolwiek jeszcze będą badane. Też pytanie do ciebie, Piotrze. Mhm. Chciałabym zapytać pani Małgorzata, czy będzie możliwość stworzenia stacji pomiędzy stacjami docelowymi, tak jak to ma miejsce w tradycyjnych kolejach? Tak. Podczas projektowania... Czyli z Katowic, z Krakowa przez Warszawę do Gdańska taka kapsuła się zatrzyma w Warszawie. Tak, aczkolwiek bardziej na przykład z Warszawy do Wrocławia byśmy zahaczali o Łódź. I tak zrobiliśmy przy... Tutaj się mogę pochwalić, gdyż awansowaliśmy do finału jednego ze światowych konkursów, przedstawiając studium wykonalności trasy z Warszawy do Wrocławia. I tam Łódź zawarliśmy jako stację pośrednią, aczkolwiek jest to ta odległość, która jest jeszcze mimo wszystko kontrowersyjna, dlatego, że możemy tam dotrzeć również pociągiem. Panowie, na koniec mam pytanie do was obydwu. Najpierw do Krzysztofa. Krzysztofie, czego tobie by trzeba było? Czego byś potrzebował? Mówiąc ty, mam na myśli konstruktorzy samochodów autonomicznych, żeby te auta rzeczywiście jak najszybciej znalazły się na naszych drogach. Czasu. Naprawdę, czyli to nie jest kwestia jakiejś przełomowej technologii, na którą czekacie, tylko wszystko już jest na stole, teraz to tylko trzeba pospinać. Tak, dokładnie. Nie da się ukryć, że w niektórych gałęziach, czy to przemysłu, techniki, brakuje ludzi. I u nas jest po części ten problem. Nad tym projektem pracuje, można powiedzieć, że garstka ludzi. Jest nas 10 osób w zespole i nas aktualnie blokuje przede wszystkim czas. To, że jesteśmy studentami, to też swoje robi. Zajęcia, no niektórzy praca. Nie możemy po prostu tyle godzin, ile byśmy chcieli na to przeznaczać. W naszym przypadku jest to przede wszystkim właśnie czas, bo nawet jeśli już dane systemy uruchomimy, a już są poruchamiane, to właśnie wyuczenie tych systemów troszeczkę potrwa. I to nie będzie tak, że to będzie tydzień, dwa, miesiąc. Tu po prostu trzeba wyjeździć to, przeanalizować, dojść czasem do wniosku, że to jednak... Trzeba zrobić krok wstecz, tak, żeby zrobić kolejnych pięć kroków do przodu. Ciekaw jestem w kontekście tego, o czym ty mówisz, ile my ludzie będziemy potrzebowali czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale to samo pytanie kieruję do Piotra. Piotrze, czego wy potrzebujecie? Tak naprawdę potrzebujemy wsparcia. Wsparcia i psychicznego. Takiego wsparcia psychicznego, jak również wsparcia finansowego i merytorycznego, zarówno od instytucji rządowych, jak i od instytucji różnych firm, które będą mogły nas wspomagać. Wspomniałeś o konkursie, międzynarodowym, w którym wasza grupa zajęła bardzo wysokie miejsce. Powiedz dosłownie w minutę, o co chodzi. Tak, tutaj się mogę pochwalić tym, że jako drużyna jedna z 24 na świecie awansowaliśmy do finału zawodów, na których będziemy mogli zbudować pierwszy prototyp kapsuły Hyperloop jeżdżący. Dostaliśmy się na ponad 1200 zgłoszeń z całego świata, dlatego jest to niesamowity sukces, który osiągnęliśmy w zaledwie 3 miesiące. I potrzebujecie pieniędzy, żeby wybudować ten prototyp. Potrzebujemy pieniędzy, żeby to wybudować i otworzyliśmy zbiórkę na portalu Odpal Projekt, zbiórkę crowdfunding, dlatego jeżeli ktoś chce wesprzeć nas projekt, to bardzo do tego zapraszamy. Oczywiście gwarantujemy wtedy pierwszy bilet na docelowego Hyperloopa, który będzie można wykorzystać od razu, jak ta technologia powstanie. Panowie, bardzo wam dziękuję. Krzysztof Nęk we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, lider projektów budowy samochodów autonomicznych, czyli bez kierowcy, i Piotr Niedziułka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Życzę wam powodzenia. Ciekaw jestem swoją drogą, jaka będzie przyszłość transportu. Czy na dłuższe trasy będziemy latali, Piotrze, twoim Hyperloopem, czy jeździli, unosili się, a na krótsze, Krzysztofie, twoim samochodem bez kierowcy. A mnie przyszła jeszcze jedna myśl taka na sam koniec. W Polsce naprawdę bardzo dużo młodych ludzi robi bardzo ciekawe rzeczy. Państwo możecie ich wspierać nie tylko psychicznie. Młodzi ludzie nie tylko mogą studiować za granicą, też mogą w Polsce. Zachęcam do tego. Piotrze, jeszcze raz crowdfunding. Odpal Projekt. Odpal Projekt. Super. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję, którzy zadawali pytania mailowo i dzwonili. Obiecuję, że pytania, których nie zdążyłem zadać, prześlę do osób zainteresowanych. A ze swojej strony dziękuję bardzo. Mówił Tomasz Rożek i do zobaczenia następnym razem.